wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 15 września minęła 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Polska aktywistka aresztowana za kierowanie gangiem przemycającym migrantów. Nadal nie wiadomo, czy Bruksela przedłuży embargo na zboże z Ukrainy. Wiadomo, że interes polskich rolników będzie zabezpieczony. Większa liczba kobiet będzie mogła skorzystać z bezpłatnej mamografii. Prawo i Sprawiedliwość informuje o aferze przemytniczej, w którą mają być zamieszani politycy Platformy Obywatelskiej. Chodzi o aktywistkę EWM, która według polityków PiS miała organizować przemyt migrantów. Po jej zatrzymaniu mieli się za nią wstawiać działacze Platformy. Przed siedzibą PiSu przy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz proszę, jakie są szczegóły tej sprawy. 48-letnia Ewa M. usłyszała zarzut m.in. kierowania grupą przestępczą. Za jedną przerzuconą osobę żądała 5 i 10 tysięcy euro. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta pytał, dlaczego politycy PO ręczyli za nią, mimo wiedzy o zarzutach pod jej adresem. Aktywistka tych ruchów jest podejrzana, przez sąd aresztowana za zorganizowanie grupy przestępczej, która organizowała płatny przemyt nielegalnych migrantów. To jest znana aktywistka w środowisku opozycyjnym, dlatego też nie trudno znaleźć informacje o aktywności publicznej. Uczestnicy konferencji odnieśli się także do sprawy tzw. afery wizowej. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział, że prowadzone są postępowania i śledztwa, a odpowiednie instytucje reagują tak, jak powinny. Państwo działa w tej sprawie, tak powinno wyglądać sytuacja w normalnym państwie. I dzisiaj posłowie Platformy Obywatelskiej posiłkują się materiałami CBA, bo przypomnę, że państwo dowiedzieliście się o tej sprawie dopiero wówczas, kiedy CBA weszło na przeszukania do MSZ-u, żeby zabezpieczyć materiał dowodowy. Politycy PiS podkreślali, że sprawa dotyczyła kilkuset wiz, a część wniosków nie została pozytywnie rozpatrzona. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Polska nie przyjmie unijnego mechanizmu relokacji migrantów, jeśli Polacy sprzeciwią mu się w referendum, podkreśla minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Gość radiowej Jedynki zwrócił uwagę, że wola Polaków w tej sprawie będzie wiążąca dla każdego kolejnego rządu. To referendum ma bardzo ważny aspekt wzmocnienia naszej argumentacji na poziomie europejskim, bo dzisiaj cały czas dyskusja o pakcie migracyjnym trwa. Im więcej argumentów będziemy mieli przy stole negocjacyjnym, tym większa szansa, że te rozwiązania powstrzymamy. Wynik referendum przy wysokiej frekwencji jednoznaczny to jest argument, co do którego no, trudno znaleźć odpowiedź, że można zlekceważyć tego rodzaju wolę obywateli. By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Dzisiaj wygasa zakaz eksportu zboża z Ukrainy do 5 krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. O tym, czy embargo zostanie przedłużone, ma zdecydować Komisja Europejska. Nawet jeśli komisja się na to nie zdecyduje, to polscy rolnicy są bezpieczni. Polska nie otworzy rynku na zboże z Ukrainy, zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Dla nas bezpieczeństwo naszego rynku rolno-spożywczego jest dużo ważniejsze niż pokruszki ze strony Brukseli. Oczywiście to jest pewnego rodzaju wyzwanie, bo co do zasady polityka handlowa jest kompetencją Unii Europejskiej. Natomiast przepisy traktatowe też pozwalają powoływać się na tak zwaną klauzulę bezpieczeństwa i wprowadzać pewnego rodzaju wyjątki na poziomie krajowym. My uważamy, że przesłanki w tym zakresie występują, żeby w razie czego takie ograniczenie wprowadzić właśnie na poziomie kraju. Mamy gotowe rozporządzenie, więc rolników, którzy nas słuchają, mogą uspokoić, że na pewno embargo będzie dalej obowiązywało. Embargo obowiązuje w Polsce, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Od 1 listopada z bezpłatnej mamografii będą mogły skorzystać kobiety w szerszej grupie wiekowej niż dotychczas, czyli od 45 do 74 roku życia. Poinformowała o tym minister zdrowia Katarzyna Sójka. Dzisiaj funkcjonujące rozwiązania od 50 roku życia do 69 roku życia bezpłatnych badań mammograficznych poszerzamy o 5 lat w dół i podwyższamy o 5 lat w górę, czyli możemy mówić, że kobiety między 45 rokiem życia a 74 rokiem życia będą w Polsce mogły na podobnych zasadach jak do tej pory korzystać z badań profilaktycznych mammograficznych, do czego bardzo serdecznie zachęcamy wszystkie Polki. Za 2 lata mają obowiązywać już tylko mammografie cyfrowe. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w ostatnim dniu wizyty w Rzymie modliła się przy grobie świętego Jana Pawła II. Delegacja Sejmu wzięła również udział we mszy świętej sprawowanej przez księdza Piotra Bajora, który w homilii nawiązał do niedawnej beatyfikacji rodziny Ulmów. Warto sobie zadać to pytanie, ile w nas jest tej świętości, heroiczności, bohaterstwa, odwagi rodziny Ulmów, ile w nas jest choćby tego pierwiastka świętości, która wypływa z krzyża. Podczas wizyty w Rzymie marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się m.in. z szefami obu izb włoskiego parlamentu. Rozmowy zdominował temat kryzysu migracyjnego we Włoszech. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam do 15:00, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jeszcze przed nami trzy spotkania i serwis kulturalny. A jeśli chodzi o te spotkania, to na pewno Weronika Adamowska zaprosi nas na Hair Docs Forum i oczywiście na pokazy wielu interesujących filmów dokumentalnych. To wydarzenie trwa już w Warszawie, ale potrwa jeszcze do niedzieli wieczór. No a poza tym spotkanie z dwoma aktorami, z Piotrem Trojanem i już za chwilę z Karolem Dziubą. To zapowiedź, od razu powiem, serialu telewizyjnego Dewa IT według powieści Marii Rodziewiczówny, a premiera serialu już wieczorem w najbliższą niedzielę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W trójkowo filmowo łączymy się teraz z Karolem Dziubą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. A łączymy się z tego powodu, że w niedzielę telewizyjna premiera serialu, nad którym pracowali pewnie Państwo czas jakiś. Tak jest. Już w niedzielę jest premiera serialu The Vitis na podstawie powieści Marii Rodziewiczówny o tym samym tytule, nad którym pracowaliśmy od czerwca do 11 września. Także jesteśmy ledwo co po zakończeniu zdjęć. Czyli absolutnie bardzo świeża, nowa produkcja. Tak, tak, absolutna świeżynka. W niedzielę pierwszy odcinek, ale oczywiście tych odcinków będzie więcej, 7 w sumie, tak? Tak, tak, 7 odcinków, więc tak, przez najbliższe 7 tygodni będziemy gościć w domach. Już pan wspomniał o tym, że oczywiście jest to serial mocno osadzony w literaturze. Podstawą scenariusza była powieść Marii Rodziewiczówny, no ale właśnie, gdyby ktoś nie wiedział, w jaki świat, w jakie czasy, w jaką rzeczywistość zabiorą nas państwo. Zabierzemy widzów na Żmudź pod zaborem rosyjskim. Akcja dzieje się w 1890 roku. I tam też właśnie się odbywa akcja. To jest też historia retrospektywna a propos powstania listopadowego, styczniowego. Też tam te wątki się pojawiają, bo one są bezpośrednio związane z losem bohaterów. No i bardzo mnie ciekawi, czy aktorzy przygotowując się do swoich ról, przygotowywali się również sięgając po powieść Marii Rodziewiczówny, czy może lepiej było trzymać się jednak scenariusza, bo czasami jednak się od tej podstawy literackiej nieco odchodzi. Tak, to prawda. I są pewne rzeczy, które są oczywiście w scenariuszu i też w serialu rozbieżne, ponieważ no, z różnych powodów. No oczywiście film się, czy serial się rządzi swoimi prawami, to jest. Oczywiście, że tak. I ja dostałem tę propozycję roli dosyć szybko, bo dosyć to szybko w ogóle wszystko się zadziało. Ja też jeszcze byłem w trakcie realizacji filmu Sami Swój Początek. Bardzo szybko, dosłownie z dnia na dzień wskoczyłem, z samych swoich The Vitis. Więc ja zdążyłem, przygotowując się do roli, przeczytać oczywiście scenariusz od deski do deski wszystkich odcinków. I w trakcie realizacji zacząłem czytać powieść, ale ja jej nie skończyłem czytać, bo po prostu nie miałem takiej mocy przerobowej, bo praca na planie od rana do wieczora, potem po planie wieczorem przygotowywanie się na kolejny dzień zdjęciowy, no to już miałem dużo tej Rodziewiczówny w sobie. No rozumiem, a obowiązywał pana jednak scenariusz i konkretne sceny. Tak, aczkolwiek gdzieś się w połowie zatrzymałem, w połowie gdzieś już stwierdziłem, że muszę troszkę zwolnić i teraz będę miał czas, żeby na spokojnie sobie doczytać. Ale też jest coś ciekawego, no bo jednak jak się czyta powieść, no to narrator często pisze o myślach bohatera, więc to może być wskazówka, ale to też, tak jak mówiłem, to działa na dwie strony. Też czasami potem człowiek za bardzo się może na jakieś rzeczy zafiksuje i jest może mniej świeży w podejściu, potem już w pracy samej na planie, ale udało mi się przeczytać połowę. Teraz będę miał więcej czasu, więc na spokojnie. No to będzie miał pan szansę skończyć książkę. A pytam o to też nie przypadkiem, bo oczywiście gra pan w serialu The Vitis główną rolę. Kim jest więc, powiedzmy, Marek Czertwan? Na to pytanie odpowiem w ten sposób. Dla mnie serial The Vitis to jest historia o honorze, o danym słowie, o sile danego słowa i o miłości, i o przywiązaniu do ziemi. I to są też takie wartości, których trzyma się główny bohater, czyli Marek Czertwan. Kiedyś może było łatwiej, teraz chyba nam się żyje ogólnie łatwiej, ale gdzieś mam wrażenie, że szczególnie młodzi ludzie są może trochę zagubieni. Mam takie wrażenie, ale to może niech się też młodzi wypowiedzą, nie ja. No mówię, pan też jest młody przecież, jest pan młodym aktorem. No tak, no to w takim razie daję sobie prawo powiedzieć coś takiego. A gdzieś tutaj jest, to jest historia po prostu o tym, że on daje obietnicę i on sobie bardzo, Marek Czertwan, tym honorem i tym, że daje słowo ukonającemu ojcu, on sobie bardzo uprzykrza życie. I to też jest historia o tym, że gdzieś trzeba znaleźć złoty środek w tym wszystkim, bo on potem sobie sam kłody pod nogi daje, ale on dał słowo. Także to jest taki człowiek, który ma też bardzo silną dumę i takie właśnie poczucie obowiązku, ale ta jego duma to też ma te swoje ciemne strony. Jest takim człowiekiem, który duma jest tak silna, że on nie będzie się na przykład bronił. Jak ktoś mu złorzeczy, czy mówi kłamstwa na jego temat, to jego duma mu nie pozwala walczyć o swoje, tylko mówi, a niech to, miejcie się, wycofuje. Dlatego potrzebna była mu Irena. No i więcej nie zdradzamy, bo to wszystko zobaczymy i to, jak się dalej akcja rozwinie, zobaczymy w kolejnych odcinkach. Zawsze każdy może wziąć książkę. Oczywiście książkę i tak wszystko sobie sprawdzić. Oczywiście, więc no oczywiście niektórzy czytali. Tak. Do końca. Tak, otóż to. To o której w niedzielę premiera? O 20:20 w telewizyjnej jedynce. I tak się zaczyna serial The Whiteys już w najbliższą niedzielę. Powiedzmy jeszcze, kogo oprócz pana zobaczymy na ekranie, no bo myślę, że tu przyjemnie było się spotkać w takim aktorskim towarzystwie. Oczywiście, bardzo, bardzo przyjemnie. Miałem przyjemność pracowania ze wspaniałymi koleżankami, aktorkami, kolegami, aktorami. Będziemy można spotkać się z Mirosławem Baką, z Marią Pakulni, z Tomaszem Saprykiem, z Małgorzatą Pieczyńską, z Janem Hrynkiewiczem, z Michaliną Olszańską i wiele, wiele innych wspaniałych nazwisk. The Whiteys, według powieści Marii Rodziewiczówny, już w najbliższą niedzielę, na razie pierwszy odcinek. A ja dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi miło i zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo-filmowo był odtwórca głównej roli w serialu The Whiteys, Karol Dziuba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, bo jesteś. Ja tu mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech. Zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, bo jesteś. Mam wylurowe serce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Bardzo już dziękuję za wszystkie maile dotyczące karnetów na filmy festiwalowe w Gdyni. Zostałem zasypany tymi mailami, a oczywiście tę liczbę karnetów mamy tutaj ściśle określoną. Ja nie powiem, kto z Państwa będzie mógł skorzystać z tych trójkowych zaproszeń, ale te wszystkie osoby dowiedzą się już po 15, czyli po zakończeniu audycji trójkowo-filmowo. Na pewno im odpisza, więc to będzie taka miła niespodzianka po 15, no bo mamy tylko 4 dwuosobowe karnety na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, no ale oczywiście festiwal jest otwarty dla wszystkich widzów już od poniedziałku do kolejnej soboty. No i właśnie wracamy jeszcze na chwilę do festiwalu w Gdyni i tym razem powiem wszystkim, kogo nie spotkamy w tym roku na festiwalu, mimo że w ostatnich 3 edycjach tak mocno zaznaczył tam swoją obecność. To aktor Piotr Trojan. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jesteś absolutnie wyjątkowym aktorem, jeśli chodzi o ostatnie sukcesy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo w ciągu 2 lat dwukrotnie otrzymałeś tą najważniejszą nagrodę za rolę pierwszoplanową. Najpierw to było oczywiście 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, potem Johnny, więc właściwie taka no, żywa historia, to się prawie nie zdarza w historii tego festiwalu. Ja Cię bardzo lubię festiwale w Gdyni, zwłaszcza, że może masz powody. Nie wiesz, ale jeszcze mój film krótkometrażowy dostał tam wyróżnienie w dziale filmów krótkometrażowych. No tak, rzeczywiście, przypomnijmy. Syntol. Syntol, jasne, oczywiście. Tak, to był twój reżyserski film. To był mój reżyserski film. Teraz już jest na podstawie Syntolu napisany film pełnometrażowy. Już. No kiedyś zapowiadałeś. Jest mi, u producenta już, że jest taki, tak pomysł. Powiem, pracujemy. Mam nadzieję, że w maju ruszą zdjęcia i powstanie film, który napisałem, taki pełnometrażowy, kinowy. Ale to będzie twój debiut reżyserski. Nie myślę tutaj wiesz, o reżyserskiej fabule. Myślę, że chyba grając, pisząc i reżyserując trochę, to będzie w pełnometrażowym filmie. Będzie to trochę jednak za dużo dla mnie, zwłaszcza, że też teraz pojawił się jakiś taki bardzo dobry okres, gdzie dużo tych ciekawych propozycji dostaję aktorskich, których tam 10 lat temu nie dostawałam w ogóle i myślałam, żeby ten zawód zmienić i się zastanawiałam, czemu ja nic nie gram. Tak teraz jest taki okres, że trochę szkoda mi też rezygnować z aktorstwa, a wiem, że do reżyserii, kiedy budujemy taki film, to jest minimum pół roku całkowitych wycięcia się i przygotowań, żeby zbudować i przygotować film. No więc tym bardziej jest dla mnie dziwne to, o czym już wiem, że w tym roku nie pojawisz się osobiście na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No w tym roku pracuję, kręcę coś, co może się pojawi w przyszłym roku na festiwalu. Czyli w trakcie właśnie festiwalu we wrześniu czekacie plan filmowy tak, kolejny, siedzę cały czas na planach filmowych, serialowych. Trochę też zacząłem grać w teatrze. No i tak naprawdę do początku grudnia niestety pracuję. Trochę dla nas jest taki okres teraz lato, jesień, że się bardzo dużo kręci, bo też mamy długie dnie i to wtedy jest dużo łatwiej w kręceniu, ale przyznam, że trochę dużo tego wziąłem na siebie teraz. No ale to może dobrze się składa, bo jeśli nagrody w Gdyni i te aktorskie odbierasz raz na 2 lata, no to akurat nie w tym roku, tylko za rok. A masz rację, no tak. To trzeba przedstawić nowy film, nową świetną rolę. Są na to, rozumiem, szanse. No, są. I nic więcej na ten temat. Nie, no, jest tak trochę, że wszyscy zawsze chowają te produkcje filmowe, które się odbywają w trakcie i boją się cokolwiek o nich powiedzieć. Ja mam inne zdanie, ale nie mogę, bo podpisuję takie kontrakty, w których muszę to wszystko trzymać w tajemnicy. No na pewno to, co mogę powiedzieć, to właśnie wspaniały film, który zrobiliśmy teraz w lipcu w Krakowie z Wilhelmem Sasnalem, Człowiek do wszystkiego, i to też taka duża, główna rola dla mnie i niesamowita przygoda spotkać się z tak totalnymi artystami jak Wilhelm, Janka Sasnal i aktorami i spędzić w tym Krakowie miesiąc bardzo intensywnej pracy, w której kręciliśmy wszystko na taśmie filmowej, a ja na taśmie filmowej pracowałem chwileczkę w szkole naszej łódzkiej filmówce, kiedy są jakieś małe próbki, małe etiudy, ale nigdy całego filmu, kiedy nie mamy tego, co jest dla nas bezpieczeństwem, czyli podglądu, gdzie mogę zobaczyć od razu, jak zagrałem, tylko nie widzę tego wszystkiego z tej taśmie i po kilku dniach z wytwórni filmowej przyjeżdżają wywołane materiały i wtedy widzę, wow, jaki to jest piękny obraz, jak to działa, ale wcześniej mam olbrzymią niepewność, jak to wygląda. No niestety Piotra Trojana w tym roku w Gdyni nie będzie, ale przypominam, że ciągle jest obecny w naszych kinach, bo od niedawna możemy oglądać go w filmie Ukryta sieć. To wprawdzie mniejsza nieco, ale bardzo, bardzo interesująca rola. Polecam.

mocne, że to mocne kino, ale ja Państwu powiem, że to nie ten film jest straszny. Ten film jest tym momentem, który daje nadzieję tym dzieciom, bo one są przez nas widziane. Jest szansa, że ktoś je dostrzeże, że ktoś nie będzie obojętny. Straszne jest to, że świat nie chce widzieć tego problemu, że świat nie chce widzieć tych dzieci. I nad tym popracujmy. Zobaczcie Państwo Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. Film przeznaczony jest dla widzów od 15 roku życia. Premierę potwierdziły wszystkie największe sieci kinowe oraz kina studyjne. Już w ten weekend skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw. To jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez w regionie. Patronat nad wydarzeniem przejęła Radiowa Trójka. Już dziś na skierniewickiej scenie zaprezentują się raperzy Avi, Gibbs, Mistrz Polska oraz Żabson. Sobota i niedziela to natomiast klasyka zgrabnie wymieszana ze współczesną alternatywą. Agnieszka Chelińska, T-Love, Organic, Happy Set, Ira, Myslowic czy legendarna grupa Alpha Will zagospodarują dwa wieczory w Skierniewicach. Co ważne, wszystkie atrakcje muzyczne dostępne będą dla widzów całkowicie bezpłatnie. Święto kwiatów, owoców i warzyw to także barwna parada, targi ogrodniczo-rolne, festiwal zdrowej żywności, wystawy roślin czy fiesta balonowa. A my zapraszamy Państwa do wysłuchania relacji z tego wyjątkowego wydarzenia. Dziś o godzinie 19 Tomasz Miara poprowadzi specjalne wydanie listy przebojów trójki wprost ze Skierniewic. Z kolei w sobotę między 16 a 19 Piotr Łodej zaprasza na audycję Trzymaj z trójką ze skierniewickiego rynku. A ja przypomnę, że informacje z serwisu kulturalnego uzupełnimy dziś jeszcze w trójkowo, filmowo, o te związane z wydarzeniem trwającym właśnie w Warszawie. To Hair Dogs Forum. Dziś jeszcze spotkanie z Weroniką Adamowską, która należy do grona organizatorów tego zdarzenia. Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo filmowo. Witam dziś kolejnego gościa. Jest już ze mną Weronika Adamowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A to w związku z wydarzeniem, które właściwie zaczęło się już w środę, tak? W środę, dokładnie. Ale potrwa do niedzieli. Zgadza się. To forum, chociaż z dużą częścią, myślę, atrakcyjną dla widzów kinowych, ale powiedzmy już dokładnie. Tak, to wydarzenie o nazwie Herdox Forum, tak jak wspomniałeś, z taką rozbudowaną częścią i programem publicznym, który ma charakter, myślę, że zbliżony do festiwalowej formuły. A no właśnie, jesteś współorganizatorem tego wydarzenia, ale też pewnie część słuchaczy kojarzy cię słusznie z festiwalem Herdox, gdzie są pokazywane właśnie filmy, przede wszystkim dokumentalne, autorek ze świata, czyli kobiet. Jak jest w wypadku forum? Pewnie podobnie. Tak, dokładnie. Formuła jest zachowana. Pokazujemy filmy dokumentalne w tym roku w większości pełnometrażowe i pokazywane po raz pierwszy w Polsce, których autorkami są kobiety. Ale będziemy miały też taki mały program przeglądu twórczości ukraińskich reżyserek i tam już jest trochę obszernie, jeśli chodzi o gatunki, bo będą też filmy autorstwa nie tylko dokumentalistek, ale artystek wizualnych czy autorek filmów eksperymentalnych. Zatrzymajmy się przez chwilę także przy tym, co dotyczy właśnie samych realizatorek, gości forum, co im proponujecie. Szczególnie właśnie mam wrażenie, że dotyczy to reżyserek właśnie z Ukrainy, ale też Białorusi. Tak, no myślę, że tutaj warto zacząć od tego, że to wydarzenie jest rzeczywiście podzielone na takie dwie części, czyli tą część, o której teraz mówisz, część dedykowaną twórczyniom filmów dokumentalnych i tą część publiczną, o której mówiliśmy, czyli projekcje filmowe i wydarzenia towarzyszące. Tą ideą, która spina całość wydarzenia i w programie publicznym i branżowym, jest skupienie się na kinie zaangażowanym społecznie. Chcemy mówić o tematach, które są niezmiernie ważne w dzisiejszym świecie i to wydaje nam się, że kino zaangażowane społecznie ma tą moc zmiany świata na lepsze. Dlatego też takim hasłem przewodnim w tym roku jest zaangażowane spojrzenie. Będziemy rozmawiać o tym, czym to spojrzenie jest, czy zaangażowanie i patrzenie może być tożsame. A jak wiele filmów przy tej okazji pokażecie do niedzieli jeszcze? W sumie w programie znalazło się 17 filmów. Podczas 5 dni pokazujemy w warszawskiej kinotece zarówno pełne właśnie, jak i krótkie metraże. Co ważne, wstęp wolny, tak? Tak, i to jest ta nowość. Niezmiernie się cieszę, że mogłyśmy zwiększyć dostępność i nie ma tutaj tej bariery ekonomicznej, która zwykle jest w przypadku wydarzeń płatnych. Czyli warto jeszcze dziś, w sobotę i w niedzielę zajrzeć do warszawskiej kinoteki. System mamy taki, że zapraszamy do naszego centrum informacyjnego w kinotece i tam osoby, które jeszcze nie miały możliwości zarezerwować sobie wejściówki, po prostu czekają na sygnał, ile jest miejsc na sali i wtedy mam nadzieję, że będziemy w stanie wszystkie osoby, które chcą zobaczyć filmy, ugościć. Jak spojrzałem na program Herdox Forum, to rzeczywiście są tutaj bardzo różnorodne filmy i niektóre, myślę, naprawdę ciekawe ze względu na tematykę i proponuję, byśmy o tym porozmawiali za chwilę, dobrze? Tak, oczywiście. Do rozmowy z Weroniką Adamowską wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut. Trzeba mi, potrzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Przypomnę, dziś z nami w trójkowo filmowo Weronika Adamowska, współorganizatorka Hair Dogs Forum. No i właśnie, na które z filmów zwróciłabyś szczególną uwagę, bo to wszystko do niedzieli w Kinotece w Warszawie. Tak, to zawsze jest ciekawe, jak polecać filmy, jakim kluczem. Myślę, że można sobie obrać taki klucz numer jeden, to byłoby uczestniczenie w projekcjach filmów, których reżyserki będą w Warszawie, a jest ich kilka w programie, także mamy niezmierną przyjemność gościć je i myślę, że zawsze to jest taka wartość dodana, wziąć udział w spotkaniu po filmie. No właśnie, nie tylko film, ale i rozmowa i przypominamy, zupełnie nieodpłatna projekcja. Dokładnie. Na co szczególnie zaprosiłabyś nas w sobotę i w niedzielę, na jakie filmy? W sobotę myślę, że szczególnie bliskim moim sercu jest zestaw, który zatytułowałyśmy O pamięci, czyli spojrzenie ukraińskich reżyserek na ich kraj z ostatniego roku. I tutaj bardzo się cieszę, że uda nam się pokazać w większości filmy niepokazywane dotąd w Polsce i że trzy z tych reżyserek będą obecne na spotkaniu, które organizujemy we współpracy z Solidarnym Domem Kultury Słonecznik. To sobota o godzinie 18:00. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, myślę, że warto zakończyć spotkanie z filmami dokumentalnymi autorstwa kobiet i Hair Dogs Forum ostatnią projekcją, nowym filmem Isabelle Cochet, czyli reżyserki, którą myślę, że wiele osób kojarzy z filmów fabularnych, chociażby z Elegii, czy filmu z Sarą Poli Moje życie beze mnie. Katalońska, hiszpańska autorka i tak, Isabelle Cochet zrobiła tym razem film dokumentalny, który miał premierę na festiwalu w San Sebastian. I co ciekawe, jest to problem, który też dotyczy nas tu w Polsce. Myślę, że historie, które słyszeliśmy chociażby o Gardzienicach, czyli o przemocy w teatrze, są też nam bliskie. Tutaj dowiemy się... No, oby nie bliskie, raczej znane, tak? Znane, tak. No i są blisko nas, może tak, rzeczywiście. Tak. Natomiast gdziekolwiek nie popatrzeć na świecie, rzeczywiście dochodzi do nadużyć w świecie... artystycznym. Myślę, że artystycznym, tak, ale tutaj chodzi o to taką zaburzenie granicy pomiędzy relacją mistrzy i uczennice w szkole aktorskiej i faktycznie Isabelle Cochet zrobiła bardzo intymny i poruszający film, w którym bohaterki opowiadają o swoich doświadczeniach sprzed lat. Do niedzieli w warszawskiej Kinotece Hair Dogs Forum. A co z festiwalem pod podobnym tytułem będzie w tym roku? Myślę, że traktujemy to jako jakąś odmianę festiwalu i absolutnie tutaj będziemy, myślę, że zapewniać podobne emocje kinowe. Czyli festiwal Hair Dogs zamienia się trochę. Tak, wszystko, rzeczywistość jest płynna, jak mówili znani nam filozofowie, także my tutaj też płynnie przeszłyśmy z jednej formuły w drugą. Rozumiem. I możemy się przekonać już, jak ta formuła sprawdza się właśnie teraz. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam. W Trójkoło Filmowa była z nami Weronika Adamowska, współorganizatorka Hair Dogs Forum. Dziękuję. Dziękuję. Za 6 minut 15 nasze dzisiejsze spotkanie dobiega już końca. Dziś z Warszawy, a za tydzień trójkowo filmowo w całości. Z Gdyni właśnie z 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Już dziś zapraszam i do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.